الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا سورة طه کے اول واقعہ موسیٰ علیہ السلام و تفصیلا دپارا تسلی او د استقامت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوره طه کې یو دعوا هغه تسلی او تثبت چې ابتدا کې ذکر کړو چې الا تذکرۃ لمن یخشا قرآن تا باندې دې پارنه دی نازل کړي چې تا باندې مصیبتونه راشي مشقت کې راشي مهنت کې الا تذکرۃ دا خو یو عبرت ته یو نصیحت ته پاچا د پاره دې چې دا غي زړه کې د الله یې ری نلته دعوا کې خدا چې تذکرۃ قرآن تذکرہ دا قرآن یاداش دے دا غزلی مسلی چل اللہ رب العزت انسان نا پازل کی اغسطی و آوادا دا غید یاداش دا پار راگے آگی باندی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان کرا چکور آغم دنیا تا تذکرہ راولی وکنا سمرہ مصائب پرالو سمرہ محنتنا و مشقتنا برداشت کرل و مقصد خدا نو چلا پا انبیاء و باندی مصیبتنا و محنتنا و مشقتنا راولی ناغیه د خپل خاص پیغام د پر را لېګلی خدا او سره لازمینو دغه دنیا کې جسم را یو قیمتي خبره څوک حاصلې او طلب یې کوي هغه بیر د مهنت نه او بیر د کړاو نه او د سختۍ نه نکی دې واقعې کې تثبت او استقامت د پاره ډېر مواد بیان شو خاص کر د ساحرانو خبره چې فرعون ته ویل نو سرکا علاما جاءنا من البینات مونږ ته پرې خو دې کنه مونږ اوستا بندگی اوستا غلامی نکو مونږ د موسی علیه السلام معجزات لیدو اوس مونږ د هغې تابعدار یو او که تاسو دمکی را کړې ده چې لوقدتو عن ایدیکم وارجلکم زه به ستاسو لاس او خپې کټ کوم نو فاقضی ما انتقاض چې څه کولی شي نو کوه دا خصوصی د تثبت خبرې وي لکه دا بل صورت کې داسې نشته ورنه واقعه د موسی علیه السلام ډیرو صورتونو کې راغلي ده خدا الفاظ بل زینشتا لکه طه او د دې لپاره چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تسلی ور کوي چې تداسې د تثبت نه او د بہادرۍ نه او د شجاعت نه کار واخلا څنګه چې موسی علیه السلام غستو څنګه چې هغه ساحرانو غستو چې اول ساحرانو بیا مؤمنان شو نو دی آیاتونو کې د دغه واقعې خلاصه بیان کذالک نقص علیک څنګه چې مونږه مخکې پیغمبرانو ته دغه سی واقعات بیان کړیو د غیظ تسلی او د استقامت لپاره ټول انبیاء او تبدا سی واقعات الله بیانول ذکر دې ډېر ضرورت دی امتحان په وخت کې او د هنګامو په وخت کې چې بنده پریشان شي. الله وی څنګه چې مې غیته بیان کړی او خپل خپل وخت کې نو دغه سي نقص علیک بیانو مونږ تا ته څنګه چې سوم بیان کړی دي نو راتلونکي وخت کې هم من انباء ما قد سبق اغا واقعات و حالات اغا چه مخک تیر شوی دی دا دیر ضروری خبری کنا دا یواز دا انبیاء و دا پارنا بلکه دا هر زمانه دا حق پرست و دا پارا دا دا زلو دا سکون او د اطمینان د پاره او ډیر لوی ذریعہ ده چې هر حق پرست او موحد د مخکې موحدینو او د مؤمنانو او مسلمانانو تاریخ وګوري چې ری په خپل وخت کې کوم قربانې کړی دي او د میدان کې د باطل سره څنګه جنگي دي نو په دې سره زړه لړیره تسلی حاصلېږي من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا یقینا راغلې تا تاسو موږ طرف نه درکړې موږ تا تاسو خپل طرف نه ذکر چې هغه قران دی دا نوم ډیر غسته شي قران ته او خاص کر چې دی په کوم صورت را روان دي سورته انبیاء هغه ته خود ذکر صورت وای زکات زلې په کې قران ته ذکر ویلې مقصد دای د الله رب العزت چې کوڅوک ځان ته د دین یاداش او د دین تشریع او وضاحت غواړي نه قران کې دی دې کې الله د خپل توحید ذکر کړي دې کې الله د خپل طرف نه د مدد او د نصرت ذکر کړي دې کې الله په حق پرست باندې د خپل خصوصي فضل او احسان بیان کړل دا اصل ذکر یې کنا چې وایي د موسی علی السلام څومره حالات په دې صورت کې بیان شو چې الله په دین پسې په توحید پسې زمره په وړ کوالی کې ودانګل دریافتا منزل ته وګورې چې کله رسی هدومره د وخت یې ورو ده انګل ملاوی چې د دین پسې په دومره د وخت مخکې کېږي نور کارونه او پرې دی موسی علی السلام حال وګوره او سختې به کې بیان شوي چې په کوم کال باندې قتل جاری وو نو په هغه کال باندې پیدا شو. بیا د فرعون کور ته لاړو. اب هغه کې الله رب العزت دغه تربیت کو او حفاظت یې کو ویخته دغه جان دې هزار کړي داسې دې خپل دین د پاره او دې مسلې د پاره حفاظت کو محفوظ او ساتو. دا اصل کې ملذنا ذکر در کوم تا ته د خپل طرف نه ذکر چاو قرآن دے اغد انبیاء و بیان دے اغد انبیاء و پیغام دے و دعوت دے دو قرآن کریم دو منکرین و حال بیانی ولی سوال پیدا شو چی اللہ تا خو ذکر نازل کرے دے ذکر و توی تذکر و توی ډیر نمونه او ډیر صفاتونه دي لیکن سمره چې ته صفات بیان هي سمره چې تعریف کې سمره چې د قران عظمت او شان ذکر کې نو دومره خلق نفرت کوي نو دا خبره په عقل کې دراتلو نه ده نو ځکه عقل او عرف او عادت خود دې تقاضا کوي چې په نومي مسلمان وي داغه په کور کې دیم قران وي داغه په جماعت کې دیم قران وي داغه د شپې هم د قران سره تعلق وي داغه د ورځې دیم قران سره تعلق وي داغه د پخپلوم قران سره مینه وي او داغه د کورواله هم د قران سره مینه وي ځکه بل سوچته نه کنه دنیا کې چې قران وی نو هر سوچته او چې قران نه وی نو هیڅ نشته. الله کتاب د دې مقام او د عظمت ته کنه او حال دا چې هر سوچته خلق سره او قران سره نشته. د دنیا سي د نوم شته د دین سامان نوم شته او پروګرام نوم شته او کتاب نوم شته ارزو شته او قران نشته. الله زکه سجر بیانې دي زکه من اعرضانه هغه چا چې مخواړو د دې قران نه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا دې بعد دې په نتیجه باندې قیامت کې پويږي دنیا کې نه پويږي دا خو د امتحان ځای دی. هغه ځان ته کامیاب وي او قران والو ته ډیر بد نظر سره ګوري دې ځان لکار کتل کومره زبردست امتحان دی د الله په دنیا کې. خو هغه چا چې مخ واړو د دینه نو دې با اوچت کی پرد د قیامت باندې ډېر لوی بوج الله ته بوج ویلې دینو چې سړی وګوره ډېر لوی بوج د تپروت ته قیامت کې اده اوچتې دوه نه دی اته اوچتول شي. حدیث کې راځي ورزیگی با و پاسی با ورزیگی با و پاسی با دا حال به قیامت کې وزرن بوج د سده د اعراض د قران ولې نن چې دنیا کې ګوري چې څومره گمراهې دي کنه د دې ټولو د پاره سبب د قران ناواقفیت ته چې ناواقف دي د قران ناواقف دي نو شرکوم کوي نو بدعتوم کوي نو ظلموم کوي به حیاییوم پګښتا دوکیو دروغو چغله هرڅه دا صرف د دیو جن چې د قران نه څوک نه دی واقف چې دین واقف شي کنه هغه د ارسنه پاک شي هغه کې بیا هیڅ قسم غلطي او خدایي ولی د الله فضل پیوشي الله په خپل فضل او رحم سره محفوظ ساتي دای او چې کله قران نو کنه نو بیا د هغه جرمونو او ګناهونو شمار نشتا هغه ته قران وزر ویلې چې ډېر لوی بوج دی ګوره هغه دوچته دونه دی فإنه يحمل يوم القيامة وزرا یقینا دی بوچت کی پرد د قیامت باندې ډېر لوی بوج خالدین فی همیشه وی پاره کې هغه معاف کیدونه دی قران نه چیرې راز شنو انسان د شرک او کفر نه بچ کیږي هغه پوج به همیشه جهنمی خالدین فیه الله رب العزت چې کله یو خبره په قران کې ډیره مقصودی غني چې دا ډیره مطلبی خبره ده دیتا توجه پکار ده نو هغه ځله بیانې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادتو چې ضروری خبره به درې ځله ځله کوله نو یو ځله وی چې يحمل يوم القيامه وزرا دا سړی به قیامت کې ډیر لوی بوج چتای نو بیا وی وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ډیر بد دی ډیر ناکار دی ډیر د غم او د درد دی د دې لپاره پرد د قیامت هغه بوج هغه بار حملن وزرن بیاوشه چله دمر مزمت بیانې کنه وس پوښتنه چې دومره بدبخت انسان په دنیا کې بل نشته چا چې دنیا کې د قران نه مخاړول او دې سره ډېر سخت نفرت اته نه چې کنه هغه ډېر وګمراهو کې نه هغه ځان ته ډېر خسړې وي ځان ته ډېر صالح او بزرګ او متقی انسان وي و بس قدرتی دو قرآن سرینه لگی دا اللہ و تا دوزلوی چی دیر لوی بوج دے گوارے تو خود دنیا کی غفلت کہیں و قیامت کے بعد آگے بوج سرس چل کے بیا او اگا بوج نور سن دے دگا دے چلا دنیا پکارونو کی اجازت کڑے دے چې زمونږ اصول وي چې اصل پاشیاو کې باحت ته نو دنیا سيزونه یادې چل انسان ته وي چې دنیا کې سشي د خوخي نو هغه خورا چې حلالي او پاکي ته ته کلی اجازه ده دا یې کې معنا نشته ده کلو من طیبات ما رزقناکم وګه مود کېګا وګه ود کې دل ستوي چې وسړي زړه غواړي چې رما نن کباب خوړې ورپسې می پیرنیو خوړې ورپسې می حلوا خوړې بیا می فروټ خوړې فملاویږي نه نو بس هغه پېتی اوخره ندی توګي وې کنه الله وی چې وګي مود کېږي تا ته پورې اجازه ته دغه کې تا ته پابندي نشته چ څنګه خوراک کول شي نو هغه سکوا څنګه لباس اچول شي نو هغه سیا چوان څنګه پیزار پخپو کول شي نو هغه ځان لواخ له استعمال کا څنګه ځای او مکان جوړول شي نو تاته پابندی نشته دا په دنیا دنیایي کارونو کې کلی اجازه ده وګوره په دین کې پابندی ده دین ډیر محدود ده نو تا په دین کې ازادي جوړه کړې ده چې زړه یې سغوالي نه وکاوه نه ډېر لوی بوج دې دی ښا دین د پابندې او تا د پابندې نه غاڼو کستا زلو غوښته چې راشه په زور باندې ذکر کاوه نشور دې جوړ کو کستا زلو غوښته چې راشه په لوډونو کې دعاګانې کاوه نو بس جمعې ورځ وا خلق ډېر راغلو او شاه صاحب دعا شروع کړه تاسو زړه غوښته ته د دین پابندی نه مانی چې دین د الله کتاب او د پیغمبر عمل دا دی دا ته چې سکه انده پیغمبر کړیو نو تاسو په دین کې دومره ازادي جوړ کړه دین کې ازادي نشتا دین محدود دی دین د قران او سنت ته د ستاره طبیعت نه دی چې تاسو زله غواړئ نو د جمعې شپه پکې کوه ما خامونه کوه اصل وختې کوه مزارات له پکې ځم نو شکرانه کوه نظرانه کوه غیر الله توازونه کوه بریلیانو پسې منځونه کوه تا خو د دین نسب بل څه جوړ کړو دا کوم دین دی دا بوج دغه دی ښا او دا ازادي ولي کیږي دا قران نه په معاشره کې او په ماحول کې قران چې راشي کنه تا به کنټرول کی تا به پابند کی بیا واستاد بدن نه هغه عمل نکېږي چې پیغمبر ما نه کړو هغه خلاف سنتو سهار عمل با په سنت کې ته سنت په سانچه کې واچول شي دا بوج دغه دی ښا مونږ وایو چې بغیر د قران نه نکېږي نو وجه دا ده چې قران نه نو هغه سره پابندی نشي کولی دا خو د قران یو آیت دفعه ده چې مکه وګوره دې سزا ده که دا څه دی وکړو نو دې سزا ده دا خو ته د دین یریږي نو ځکه د قران نه مخ اړول لري کنه چې دې کې تا آزادې ته نه پریږي او استاد له ازادي غواړي چارچا سره خراس کا هرچا سره کینا او پاسا هرچا پس نیت تلا دا دا وایي دا ښه الله وی دوال کارن کی ازادي شته خو دنیا په کارونو کې په دین کې ازادي نشته رې ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا د قیامت اثبات کی الله چې دا بوج با په د باندې کلی دا ډیر لوی پیټ با په د باندې کلی یوم ينفخو فی السور دا غروت دا چې پک بوال شي په شپې لکه ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا اور اجم وکم گا مجرمان مشرکان په د غروت باندې ډیر بد شکل یو معنا دا زرقن سترګې به داسي چټیر بدبخکاری شکل بالا دا غدا سکړي چټیر بدرنګ وي ډیر بد شکل وي زرقن او دوی معنا زرقن لاند وي ځکه سترګې چشنه شینای کی خو بیا رڼا نه هغه نه نظر ختم شي من اسرائیل کیوں ویلو چیدی برا جمع کلیشی علا وجوهیم سمن و عمین و بکمان کان بای پراند بای چالاگان بای تا دی ننور ذلت نشی که دینو یتخافتون بینام دی با خس خس کئی او بل سرا پٹی پٹی خبری با کئی او بل سرا او اگا خبری بسی الا بستم الا عشرا وائی با چی دا چاوی چی دنیا کی منگا سلویخ کالا پنزوس کالا تیر کلی دا چاوی اے مرگرو تاسو خواخ نی تیر کلی پا دنیا کی مگر لسر زیم یو لاس راځي وینو کلو نه خو نو دا قیامت ده هیبت تو جنبا دیتا دنیا آغا عمر دا سخکارشی ولی خدا خوشحالی ہو کنا دیکھ خواقی مزی کولی ازادی وان کپار تالی که بے خلقی خودا نو بس ازادی وان چلا حرام کلی وغا دی حرام نمنل چلا و تا شرک ویلی و نو دی اغی تا شرک نوی اس کوئی کنا دنیا کے خواب دی خواه تا نوی خوچی بلو تا شرک کوئی نوی یره یو تاسو پا مونگ باین دا ملک تانگ کو وی دا مونگ نای تانگ کلی دا اللہ قرآن را لے گلی اوغی کی پابندی خیری چیار گناہ ماف کو ما و شرک نماف کو ما اتا چی ورزی نو پا شرک ورزی چستاستر کی غڑی گی نو پا شرک باندی غڑی گی نو دا خود مافی نده دا خود نماف کی گی مونگ در باندی سلی ملک تنگ کلی بسو یار ستا شرک وائی ہر ستا نو آئیو شرک تا شرک وائیو مشرک تا مشرک وائیو ای مسلمانان تا مشرکان ہوئی اس لئے تے مسلمان کا کبھی آو تا مونگا مشرک ہوئی پا آغتا دا شرک نخی نشانے ٹولی پرتی نو او اپا جون کسکے چکل مرشی اجنازے کی گی نو داغی پاسا در یہ لکلی چی آغا رسول اعظم مدد پا اخبار کی خکاری نیرو رہا تو شرک نور ستو ہے چی دا شرک نشو نو شرک بنور سی چی آغا پا جون کسکے جی بس دا مرگ نیم پلاقی دا خکار اکڑا نو دی با دیر پریشان ای خوا دا خبری با کئی چو وخم نده تیر کلی پا دنیا کی مگر لس رزی او یو قول داده چو وخم نده تیر کلی پا قبر کی مگر لس رزی اگو بو مر تا دمر لکھ کارش نحنو اعلمو بما یقولون اللہوی تاستا ندی معلوم ما تا خمالوم دی خوا چی دا سوک دیو دا خبر چکی دا سوک دی اللہوی ما تا خمالوم دی مونگا خپوئی گو پا خبرو باندی چی دی بے کئی پا قیامت کی دا خبرہ چی چاوکڑا چی لس رضی ہم تیری کری دی نالاوی دا پا کئی لگو بے عقل دی ورگا عقل مند تخیمہ دا پا کئی بے عقل ونت دی دیر نپوئی گی سادہ دی بولا گے دی ورگا عقل مند تخیمہ اذ یقولو امسلهم طریقه کلا چوبوای اغری رو خيار د دین په عقل کې امسل افضل اعلا طويل شي او طریقه په عقل کې چې غډیر پګه په عقل کې اولا او اعلا ده نو راشد هغه خبره واره اسوي الا بستم الا يوما اگر هغه نور ته زور نه ور کوي وی تاسو به دروازه غستی لسره چاته رکړي یو راز الا یوما مونږ دنیا کې یو راز ته رکړي دا به کې عقل مند دي ته دا عقل مند په لحاظ سره وي په دې لحاظ سره چې د دین نه خبر ده نه د ته ځکه عقل مند وي چې د قیامت په سختۍ خپويږي ښا دا غنورونه ولې دا قاعده ده چې کله په دنیا کې سخت راشي نو دې کې خلق دوه قسمه یې کنه څوک داسې دا ساده بادای د اکبر بچا د وخت وغوي نغډیر په ګران باندې زینب خوځي پاسي با زلزله شو شوا او چې کوم عقل مند کنا اوه چې پاغه کوم نه وخت ای پاغه کوم بد حالی ته اسم لیونه کیږي داغه کې حس زیات حساس دی جسمرا انسان کې عقل زیاتی دمرا غدا غي موقي احساس ډیر کول شي نور خلق دمرا په سخت نه پويږي او په درد نه پويږي او په hebat نه پويږي لکه هغه چې سمرا په hebat پويږي هدي مثال نه دی په کتابونو کې وایي د انسان په دې بدن کې داسې ځوی نشتا چې باید زه کې احساس نه وي بالکل ډیر په دمه باندې او باید زه کې ډیر زیاتی لکه وی دی یو بنده په پوند پورې ورون ختنه هغه په دمه پويږي زرنه هغه د سترګې سره ور راغی نو څومره زیات دا ګور نو دغه څه په انسانانو کې هم پرښت کنه د چا مثال له پوند دی او د چا مثال د سترګې دی نو دته په دی وجا کلمندوي چې د قیامت هغه سختی هغه hebat هغه د نور نه زیات محسوس کو الله زکوي چې عقل مند ته خیمه ده د چا حال بیان کو قیامت کې چې ډیر بد حال او ډیر پریشان وسو کی من اعرضا الله وی چا چې د دې قران نه مخړول او رستم دارازی بیا التے پورا وضاحت کئی دی صورت کے اولی قرآن سورۃ طہٰ نازل شوی دی دے پارو چے لا تذکرۃ لمن یخشا چے قرآن عبرت تے گورے قرآن نصیحت تے نچے اسڑے دے نصیحت نہ مخڑئی دا عبرت نہ مخڑئی نہ دا با قیامت کی دا حال نہیں او دے اس بات دا قیامت کو تخویف اخرویو داغی خلق و پریشانی ذکر کړه چیغی دنیا کې د قرآن سره تعلق نو نو ټول بوج پاغی پریوت خوا قیمت ټول بوج پاغا چا دے چی دنیا کې قرآن سره مینه نو آخر دعوان